عن ابی محمد الحسن، ابو محمد یہ کنیت تھی، ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب، ولدیت علی اور ابو طالب پھر ان کے بعد، سبط رسول اللہ جو اللہ کے رسول کے نواسے ریحانت ہی اور ان کی خوشبو ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی خوشبو جو ہے وہ حضرت حسن کی شخصیت سے بھی ظاہر ہوتی تھی، نمایاں ہوتی تھی، محسوس کی جا سکتی تھی، رضی اللہ عنہما. اب عنہما کیوں کہا گیا؟ چونکہ حضرت حسن وہ بھی صحابی ہے اور والد حضرت علی وہ بھی صحابی ہے، تو عنہما ہے، عنہ سے کام نہیں بنے گا، صرف ایک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تصدیق. اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ حفظت بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات یاد کر لی، یعنی آپ سے سنی، آپ سے سمجھی، آپ سے پڑھی اور پھر حفظ کر لیا، اسے یاد کر لیا، ان سے جان بنا لیا. اور وہ حدیث کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے دل میں شک پیدا کر دے. یا ایک اچھا لفظ ہوگا یہاں پر ہماری اردو زبان کے اعتبار سے، تمہارے دل میں خلجان پیدا کر دے. پتہ نہیں یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں جو میں کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حرام ہو، واقعتاً یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ رحم اگر پیدا ہو گیا چھوڑ دو. وہی بات، تو من اتقی شبہات، جو مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دے گا. الا ما لا یریبک، اس کو چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو تمہارے اندر رحم پیدا نہ کرے، شک پیدا نہ کرے، خلجان پیدا نہ کرے. یہ حدیث ایک اعتبار سے بہت اہم ہے، یہ اصل میں ایک سند عطا کر رہی ہے کہ انسان کا جو ضمیر ہے، اس کا جو دل ہے، یہ صحیح فتویٰ دیتا ہے. اس میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں استفت قلبک، بسا اوقات حضور سے کوئی صاحب کوئی سوال پوچھتے تھے، مسئلہ پوچھتے تھے، یہ میں کروں یا نہ کروں، تو آپ فرماتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو. لیکن یہ خطاب بظاہر عام ہے، لیکن عام نہیں ہے، خاص ہے. یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں نور ایمان موجود ہے، جن کے دلوں میں یقین ہے، جن کو کہا گیا ہے دل زندہ، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے. دل زندہ وہ ہوتا ہے جس میں روح خداوندی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پھوٹی ہوئی ہے وہ زندہ ہے، اس میں حرارت ہے. تو یہ جو قلب کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اس کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ کیا بات صحیح ہے کیا بات غلط ہے.